Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. İsra suresinin 76. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Malum bu dersimiz Kur'an-ı Kerim'i iniş sırasını takip ederek yapıyoruz. Yani ilk önce nazil olan oku, Rabbinin adıyla oku ayetiyle başladık. Rabbimiz bizim için en önemli olanları nasıl sıralamaya tabi tutmuş onları görüyoruz. İnanç itibariyle, bilgi itibariyle, eylem itibariyle, ahlak olarak, siyaset olarak, hukuk olarak nelere öncelik vermiş? Kur'an'ın iniş sırasına dikkat ettiğimiz zaman bunları görüyoruz. Sevgili Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'de 10 yılını doldurmuş. Kendisine inanan insanların sayısı hala çok az. 40'ı aşmış ama az sayılır. Kafirlerin sayıları çok olmasına, bir devlet olmalarına rağmen, askerleri olmalarına rağmen, ekonomik güçleri olmalarına rağmen, o bir avuç insandan korkmaya ve endişe etmeye başlamışlar. Çünkü her geçen gün her evde bir insanın Müslüman olduğu görülmeye başladı. Hanım Müslüman oluyor, kocasıyla çatışmaya başlıyor. Kocası Müslüman oluyor, hanımı ve çocuklarıyla çatışmaya başlıyor. Daha çok gençler Müslüman oluyor. Bu sefer kendi aralarında çareler aramaya başladılar. Bugünün ifadesiyle parlamento dediğimiz, eski ifadesiyle Darun Nedve denilen yerde Mekke'nin yöneticileri bir araya geliyorlar, çareler arıyorlar. Hani bir ayet-i kerimede ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituke ev yaktuluke ev yuhricuk diyor Rabbim. Seni öldürmek, hapsetmek veya sürgüne göndermek için planlar kuruyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu İsra suresinin 76. ayet-i kerimede de onlar neredeyse seni yurdundan çıkarmak için seni rahatsız ediyorlar. Eğer onlar seni yurdundan çıkaracak olurlarsa, sen gittikten sonra onlar orada pek fazla kalamayacaklar, diyor Allah Celle Celaluhu. Ne zaman söyleniyor? Müşrikler kendilerini çok güçlü gördükleri bir zamanda bu ayet nazil oluyor. Müslümanların da en zor günleri yaşadıkları bir anda bu ayetler nazil oluyor. Yani ya Rabbi yardımın nerede diyecek hale gelmişler Müslümanlar. Öyle bir ortamda bu ayet-i kerimeler nazil oluyor. Hani Allah'a dayanan, sayine yani çalışmaya devam eden, onun hükmüne boyun eğen insanlar bu ayetler nazil olunca yürekleri ferahlayıveriyor. Sevinçle dolu veriyor. O üzüntü ve keder anında gidiveriyor. Rabbim bir de delil veriyor bu konuda. Yani o zor günlerin bir gün geçeceğini ve şu anda kendi ülkesinde güçlü görünen bu adamların o ülkede hakim durumda kalamayacaklarını haber veren ayet-i kerime nazil oluyor. Fakat bir de delil gerekiyor buna. Rabbim diyor ki hemen 77. ayet-i kerimede, sünnete men gad erselna qableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tahvila. Bu bizim daha önce gönderdiğimiz peygamberlerin de bir sünnetidir. Yani Allah'ın bir sünnetidir. Daha yani hukukudur, kuralıdır. Rabbimin bir genel kuralıdır. Geçmiş peygamberlerde de bu gerçekleşti. Rabbin koyduğu kurallar değiştirilemez, kanunlar değiştirilemez diyor Allah Celle Celaluhu. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam tek başına, yanı başında kardeşi Harun'la o günün dünyasının en güçlü zalim diktatörüne baş kaldırmış. Günümüz siyasi uzmanları, strateji uzmanları, sosyologları, siyaset sosyolojisi üzerine kafa yoranları hepsi bir araya gelseler ve Musa aleyhisselamın şansını tartışsalar kimse ona şans vermez. Ama neticede Firavun ve saltanatı sallanıp gitmiş, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın getirdiği Tevrat yıllarca müminler ve Müslümanlar, o bizim can ciğer kardeşimiz olan ashabı tarafından da uygulanmıştır. Şimdi aynısını söylüyoruz. Dünyada terör estirenler, bunu devlet eliyle yapanlar, Müslümanları yok edeceklerine inananlar hiç böyle bir sevince başlamasınlar, kursaklarında kalır. Firavun'un kursağına denizin dibindeki çamuru yutturmuş Allah Celle Celaluhu. Allah'ın azabının nereden geleceği bilinemez. Yeter ki müminler Allah Celle Celaluhu'nun kurallarından bir milim dahi olsun sapmamaya dikkat etsinler. Ne olmuş netice? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmiş ve 8 yıl sonra, Medine'ye hicret ettikten 8 yıl sonra kansız bir şekilde, hiç kan akıtılmadan Mekke'nin fethini gerçekleştirmiştir. Ve 18 yıl önce sevgili peygamberimizi öldürmek, onu müebbet hapse atmak veya sürgüne göndermek konusunda kendi aralarında tartışanlardan ayakta olanlar, ölmeyenler, o güne yetişebilenler o kansız fethi gözleriyle görmüşlerdir. Ve bunların birçoğu Müslüman olmuştur. O sevgili peygamberimizin kansız bir şekilde fethedişi, intikam peşinde de olmayışı, buna da dikkat çekerim. İntikam peşinde de olmayışı. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de sevgili peygamberimiz için müşrikler demişler ki yalancı demişler. Sihirbaz demişler. Sihirlenmiş, başkası tarafından sihirlenmiş demişler. Deli demişler, mecnun kelimesini kullanmışlar. Sevgili peygamberimiz onlar hakkında cezalandırma tarafına gitmemiş onları. Mekke'nin fethi günü güç ve otorite eline geçtiği anda geçmişte işlenen bütün suçlara genel af ilan etmiş. Demiş ki yalnız hani insani haklar baki yalnız. Hani demiş ya veda hutbesinde Peygamber Efendimiz kimin kimde hakkı varsa versin. Ödünç para vermişse, borca para vermişse faizini almasın ama aslını alsın gibi kulların birbirine olan hakları değil. Genelde işlenen, Peygamber Efendimiz'e ve ashabına karşı işlenen, harpte işlenen, sulhta işlenen suçların hepsine genel af ilan etmiş Peygamber Efendimiz. Hepiniz evlerinize gidiniz, hürsünüz. Ben şu anda kardeşim Yusuf'un dediğini derim. Yusuf suresinden bir alıntı yapıyor Rabbimiz. La tethribe aleykumul yevm. Hani Yusuf Aleyhisselam kendini kuyuya atan, kendisini yok etmek isteyen kardeşleri huzuruna geldiğinde, o devlet başkanı, Mısır'ın devlet başkanı, boyunlarını mahcubiyet içerisinde eğdiklerinde, geçmişinizden dolayı kınanmayacaksınız ve geçmişi bir daha konuşmayacağız diyerek onların eğik başlarını doğrultmuş. Sevgili Peygamberimiz de aynı şeyi söylüyor. Kardeşim Yusuf'un dediğini derim. İşte önder olmanın özellik ve güzellikleri burada. Hani cingene devlet başkanı olmuş, ilk defa babasını asmış derler ya. Bazı hazımsız insanlar yönetimin başına geçince çocukluğunda kendini döven adamı cezalandırma tarafına gidiyor. Ticarette kendisine zarar vereni geçmişte cezalandırma tarafına gidiyor. Veya okuldayken not vermeyen hocasını cezalandırma tarafına gidiyor. Yani bunlar tesadüfen gelinmiş, tesadüfen gidilecek yer o adamın yaptığı. Onun için sevgili Peygamberimiz en doğrusunu ve en güzelini yapıyor. Onların hakim olduğu o müşrik devletin yöneticilerinin hakim olduğu yerlere Allah'ın Resulü hakim oluyor. Peki Rabbim hemen arkasından 78. ayet-i kerimesinde Peygamberimize diyor ki: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Güneş öğle vaktinde tam tepeye dikilir ve o batıya doğru meylettiği zeval vakti diyoruz ona. O andan itibaren namazı kılmaya devam et. Namazı kıl. Güneşin zeval vaktinden kayışıyla beraber. Ne zamana kadar? Gece karanlığı basıncaya kadar. Gece karanlığı akşam güneşin batımıyla değil, güneş battıktan sonra da havada yine bir müddet kızıllık, batan tarafta kızıllıklar olur, hafif beyazlıklar olur. O da kaybolunca yatsı namazı girer. Yani öğleyi, ikindiyi, akşamı ve yatsı namazını kılmaya devam et. Ve Kur'an el-Fecr. Bir de sabah Kur'an'ına devam et. Çünkü sabah Kur'an'ı görülen, şahit olunan bir Kur'an'dır. Yani burada namaz kıl manasına geliyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ikisini birleştirmiş. Sabah namazı iki rekat ama okunan ayetleri uzun tutmuş. Hem namazını kılıyor hem de Kur'an'ını okuyor Peygamber Efendimiz. Türkiye'mizde de imamlarımız sabah namazında en azından birinci sayfada bir sayfa, birinci rekatta bir sayfa, İkinci rekatta da yarım sayfa okumak suretiyle Kur'an-ı Kerim'den hem sabah Kur'an'ını okumuş oluyorlar. Hem de namazlarını kılmış oluyorlar. Çünkü bu sabah namazına melekler de şahittir. Diğer melekler, vakitlere de melekler şahittir ama sabah namazı için şahit olan meleklerin sayısının daha fazla olduğu bize eserlerden bildirilmektedir. Ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek. Sana fazladan olarak bir de teheccüd namazını kıl o Kur'an ile. Kur'an ile bir de teheccüd namazı kıl diyor sevgili Peygamberimize. Asa en yeb'ateke rabbuke makamen mahmuda. Ola ki Allah Celle Celaluhu seni makamı mahmuda yüceltir, gönderir diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbe yükselmenin, Rabbin övdüğü makamlara yükselmenin yolunun namazdan geçtiğini görüyoruz. Yalnız dikkat edin. Dikkat edin yalnız. Ayetlerin sıralamasına da dikkat ediniz. Bir önceki ayeti kerimede Mekke'nin fethine işaret ediyor. Sevgili Peygamberimizin hicretine işaret ediyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kul olarak bu dinin yayılması ve tebliği konusunda yerinden, yurdundan, doğup büyüdüğü topraklardan uzaklaşmak gerekiyorsa uzaklaşıyor. Candan geçilecekse onun için de hazır. 28 tane gazveye bizzat Peygamber Efendimiz katılmış ve yönetmiş. Medine'ye hicret ediyor. 8 yıl orada hazırlıklarını yaptıktan sonra Mekke'yi fethediyor. Bu haber bize verildikten sonra Rabbimiz diyor ki namazı kıl. Özellikle sabah namazına da dikkat et. Ve geceleri de teheccüd namazı kıl. Ola ki Allah seni makamı mahmuda yükseltir. İşin içinde cihat var, işin içinde namaz var. İkisi beraber giderse makamı mahmuda yükselen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitmiş oluruz. Birisi kılıçları çekmiş, Topkapı Müzesi'ne koymuş. Bizim işimiz yalnız namazdır diyor. Kılıncı görmek istiyorsanız buyurun Topkapı'yı ziyaret edin diyor. Her şeyi bırakıvermiş. Her şeyi bırakıvermiş. Tabiat kanunlarıyla şeriat kanunları beraber okunduğu, beraber öğrenildiği dönemlerde dikkat edin. Bir tarafta İbn Sina, öbür tarafta İmam-ı Gazali gibi insanlar. Yani tabiat kanunlarıyla şeriat kanunları ikisi de Rabbim tarafından koyulmuş. İkisi birlikte öğrenilirse iki kanatlı kuş gibi bu dünyadan cennete uçulur. Dünya güzel olur, ahiret de güzel olur. Ama kanadın biri kırık olursa kanadı kınık, kırık kuş gibi yuvada tüneyip kalınabilir. Ayet-i kerimelerin sıralamaları da çok önemli. Burada sevgili peygamberimize vaciptir diyen fakihlerimiz var. Yok, sevgili peygamberimiz için de nafiledir diyen değerli fakihlerimiz var bu ayet-i kerimelere dayanarak. Ama ümmeti Muhammed'e teheccüd namazı nafile namazdır. Nafile namazların en değerlisi teheccüd namazıdır. Hani kuşluk namazı vardır, akşamla yatsı arasında kılınan evvabin namazı vardır, teheccüd namazı vardır. Ama bu namazların içerisinde en değerlisi teheccüd namazıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'le sabit olan bir namazdır. Hiç değilse ömrümüzde bir defa kılalım. Bir defa kılalım hiç değilse yani. Ne zaman? Yatsı namazımızı kıldıktan, yattıktan, uyuduktan sonra gecenin yarısına doğru uyanıp saatimizi kurarsak 4 rekat. En azından 4 rekat veya 8 rekat da kılınabilir. 4 rekat veya 8 rekat. Her 2 rekatta bir selam verilebilir. 4 rekatta bir selam da verilebilir. Ve kul Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealli milledünke sultanen nasira. Hicretin yolu görüldü. Hicret edilecek gayrı. Birçok ayet-i kerime hicrete işaretler veriyor. Sevgili Peygamberimize Rabbim bir dua öğretiyor. Şimdi fiili olarak hicret yapılacak. Yani bu ayaklar Allah için yürüyecek. Bu akıl, bu yolun güvenli bir şekilde nasıl aşılacağı konusunda sevgili Peygamberimiz bir taktik uygulayacak. Ama bu arada Rabbinden yardımı da isteyecek. Ve kul Rabbi edhilni müdhale sıdkın. Ya Rabbi, doğru bir şekilde beni gireceğim yere girdir. Doğru bir şekilde çıkacağım yerden beni çıkar. Çıkarken doğru, girerken doğru bir şekilde gireyim ve çıkayım. Ve bana kendi katından bir yardım ver ya Rabbi. Bir kuvvet, yardımcı bir kuvvet ver ya Rabbi diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama bu duayı öğreten Allah Celle Celaluhu'dur. Neml suresinde geçmişti. Daha önce tefsirini yaptık. Neml suresinin. Orada şöyle diyordu. İnnel muluke izâ dehalû qaryeten efsedûhâ ve cealû a'izzete ehlihâ ezilleten. Krallar bir ülkeye girdiklerinde orayı alt üst ederler, bozguna uğratırlar. O ülkenin ayak takımını baş, baş takımını da ayak yaparlar diye haber veriyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz öyle olmasını istemiyor. Rabbim istemiyor tabii, duayı öğreten Rabbimiz. Girdiğin ülkelerin altını üstüne getirme. Ayak takımlarını, hırsızlarını, yan kesicilerini, hortumcularını, devlet başkanı, dürüst insanları da ayak takımı haline getirme. Bunu yapmak için dua et başta. Ya Rabbi, girişim doğru olsun, çıkışım doğru olsun. Yani Mekke'den çıkış doğru olsun, Medine'ye giriş doğru olsun. Medine'den bir gün çıkacak Mekke'yi fethetmek üzere. Buraya gelişim doğru, Mekke'ye girişim de doğru bir şekilde olsun demesini istiyor Allah Celle Celaluhu. Zaten dua öğretilirken de şey verilmiş oluyor, sevgili Peygamberimize yol gösterilmiş oluyor. Girişin de doğru olacak, çıkışın da doğru olacak. Ya nasıl olsa ülkeyi terk ediyorum, çalayım çırpayım, soyup soğana döndüreyim. Değil, bunu da yapma. Sohbetlerimize katılan bir adam, yıllar önceydi tabii, zengin bir adam. Gayrimüslim vatandaşlarımızdan birini bana övüyor. Çok dürüst hocam, çok dürüst. 20 yıldır çalışıyorum. O günün parasıyla tabii 100 milyarlık hesap, çek senet yok, açık hesap. 300 milyarlık mal alıyoruz, bu da toptancı, hacı da toptancı. Açık hesap hocam, 20 yıldır tek şey yok, yanlış yok. Ben diyorum ki mümin de olsa, kafir de olsa dikkat et. Ayrım yapmıyorum burada. Mümin de olsa, kafir de olsa dikkat et. İşini sağlama al. Hani Efendimiz demiş ya, deveni kazığa bağla ondan sonra tevekkül et demiş. İşini sağlama al hacı diyorum. Bir gün hacı yok. Ne oldu dedim. Dediler ki hastaneye kaldırmışlar. Kalpten gidiyor hacı. Gitmiş tabii orada. Niye? O gayrimüslim vatandaşımız, babası dericileri, oğlu da sarrafları dolandırmış, İsrail'e çekmiş varmış gitmiş. 20 yıl güven terkin etmişler. Açık hesap çalışmışlar. Son bir hamlede, efendim yurt dışından şu kadar altın getiriyoruz, sen ne kadar vereceksin, sen ne kadar alacaksın? Bol paraları çekiyorlar, daha önce bunu yapıyorlardı. Yurt dışından işte iki gemi şey geliyor, deri geliyor, sen ne kadar vereceksin, sen ne kadar vereceksin? Almışlar, çekmişler, almışlar, gitmişler. Nasıl olsa bir daha gelmeyeceğiz. Orada da kimse bize hesap soramaz. Götürelim bari. Ya Amerika'ya ya İsrail'e çekip varıp gidiyorlar. Gidişimizde dahi haksızlık olmayacak. Hani Hazreti Ömer'in bir gidişi var. O da hicret edecek. Kabe-i Muazzama'ya geliyor. Diğer sahabelerin de var. Benim üzerimde birinizin alacağı var mı? Yok. Hakkınız var mı? Yok demişler. Öyleyse ben Müslüman oluyorum ve Allah Resulü'nün yanına gidiyorum diyorlar. Yani gidiyorum ama size olan borcum varsa isteyin vereyim. Bunu da gösteriyorlar. Müslüman bunu yapar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öğretilen dua budur. Yani ben nasıl olsa bu ülkeyi terk ediyorum. Yani bir yabancı ülkedesiniz. Oradan bile ayrılırken ister Japon olsun, ister Afrikalı olsun, ister Rus olsun, ister İngiliz olsun, ister Amerikalı olsun. Nereden olursa olsun. Ya nasıl olsa ayrılıyorum. Ben de buna şu kadar borcu taktım. Beni de bulamaz. Çek senedi de yok zaten. Bu denmez. Çıkarken doğru çıkacağız. Girerken de doğru bir şekilde gireceğiz. Yani suçlar sırtımızda, o ülkeye gireceğiz de o ülkede bizim suçlarımızı savunacak. Böyle bir şeye de tevessül etmeyeceğiz. Ve kul ca'el hakku ve zehekal batıl innel batıle kâne zehûka. ...81. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime Türkiye'de hemen hemen neredeyse 70 milyon insanımız tarafından biliniyor. Hak geldi, batıl zail oldu diye bir gazetemizin ser levhasının altında yazılı. Siyasilerimiz bunu çokça kullandılar, halka mal ettiler. Vaizlerimiz, konferansçılarımız, açık oturumcularımız, sempozyumcularımız bu ayet üzerinde çok durdular. Bu ayete karşı yazı yazanlar, karşı konuşanlar da, onlar da güzel hizmet ettiler. Bu ayetin bizim ulaşamayacağımız yerlere duyurulmasını sağladılar. Öyle ya, bizim konuşmalarımıza gelmeyen, gazetemizi, kitaplarımızı okumayan bir ekip var. Onların yöneticisi ve idarecisi de bu ayete karşı makale yazarak, konferans vererek, seminerler vererek o kesime de bu ayeti kerimeyi duyurdu. Bu ayet nazil olduğunda Müslümanlar en zor günlerini yaşıyorlardı. Rabbim diyor ki hak geldi, batıl zail oldu. Zaten batıl kesinlikle yok olmaya mahkumdur diyor Allah Celle Celaluhu. Durum, bugünkü durum gibi demeyeyim. Sevgili Peygamberimizin o zor günlerine eş günler yoktur. Efendimiz diyor ya, belaların en şiddetlisi peygamberlerin başına gelir. Ve o peygamberler dayandılar, direndiler ve başarılı oldular. Bizim başımıza gelenler, Peygamberimizin ashabının başına gelenlerin binde biri değildir muhterem cemaat. Muhterem dinleyenler, muhterem seyirciler. Öyle olunca biz yine bu ayet-i kerimeyi okumaya devam edeceğiz. Ashab-ı kiram okumuş ve hakkın böyle kaybolup gidişini, batılın kaybolup gidişini yerine hakkın kaim oluşunu gözleriyle görmüşler. Ayet nazil olduğunda ise en zor dönemler. Şimdi biz en zor dönemlerde bu ayet-i kerimeyi yine gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bu zalimlerin, bu kafirlerin, bu İslam'ı yok etmek için dünyanın bütün güçlerini bir araya getirenlerin sonunun geleceğini göreceğiz. Çok değerli hocalarımız bundan 30 yıl önce kürsilerden komünizmin gidişini siz göreceksiniz dediklerinde bir kısım aydınımız dudak büküyordu cumada. Ama görüldü. Bu zalimlerin de sonu görülecektir. Çünkü Rabbim diyor ki, batıl yok olmaya mahkumdur. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.